چلیے جی تفسیر دیکھتے ہیں، آیت نمبر 16 سے 16. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُبِينٌ. بلا شبہ ہم نے آسمان میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو سجا دیا، اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا. ہاں اگر کوئی شیطان چوری چھپے سننا چاہے تو ایک چمکتا ہوا شعلہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے. یہاں سے رکوع کا آغاز ہے، اور تعلق اس رکوع کا انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون والی آیت کے ساتھ ہے. پچھلے رکوع پہ آپ کو نظر ڈالنی پڑے گی اس رکوع کو شروع کرنے سے پہلے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ رکوع اور یہ بات سائنس سے متعلق ہے اور فزکس کی کچھ باتیں سامنے آئیں گی، لیکن در حقیقت یہ وحی الہی کی حفاظت والی بات ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کلام مجید کو محفوظ رکھا. پیچھے ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی جو تھی اس کو کس طرح سے محفوظ کیا گیا اور لکھا گیا، جمع کیا گیا، اس کو ملا جڑا کے ایک کتاب کی شکل رکھی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پورے یقین کے ساتھ اس چیز کا اظہار کیا کہ اس کتاب میں کہیں کوئی کمی نہیں ہوئی. بالکل اسی طرح جس طرح یہ آسمان ہدایت ہے جس کے ستارے یعنی وحی الہی یا قرآن پاک کی آیات ان کی حفاظت کی گئی، یہاں اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. یہ سورت کا دوسرا موضوع ہے جو آیت نمبر 22 تک جاری رہے گا، پھر اس کے بعد اس سورت کا تیسرا مضمون شروع ہوگا. تو آئیے ذرا لفظوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ. بلا شبہ ہم نے آسمانوں میں برج بنائے اور دیکھنے والوں کے لیے ان کو سجا دیا. یہاں لفظ بروج آیا ہے، برج کی جمع ہے. برج کہتے ہیں ظاہر ہونے کو. اسی سے لفظ تبرج ہے جو سورت الاحزاب میں آئے گا، وَلَا تَبَرُّجْنَا تَبَرُّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جس کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہونا. عربی زبان میں کہا جاتا ہے تَبَرَّجَتِ الْمَرْأَةُ، عورت نمودار ہو گئی، یعنی عورت نے اپنا آپ ظاہر کر دیا. اب یہاں یہ بروج کا جو لفظ آیا ہے اس سے کیا مراد ہے؟ تعلق تو اس کا پیچھے والے رکوع سے آ گیا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کی جس حفاظت کی، جس طرح کے اس نے آسمان ہدایت کی حفاظت کی، اور جس طرح اس دنیا کے آسمان کے اوپر یہ بروج ہیں، اسی طرح ہدایت کے آسمان کے اوپر بھی کچھ بروج ہیں اور وہ ہیں علم والے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے علم اور علم والوں کی حفاظت کی، لیکن یہاں بروج سے معنی مختلف معنی سمجھے گئے. سب سے پہلے جو معنی بروج کا لیا گیا وہ تو کیا ہے کہ چمکتی ہوئی چیز، یعنی شمس و قمر اور ان کی منزلیں. ترتیب سے پوائنٹس میں لکھتے جائیے. بروج کی ایک تفسیر کیا کی گئی کہ شمس و قمر اور دیگر سیاروں کی منزلیں جو اللہ نے ان کے لیے مقرر کی ہیں، اور یہ عموماً 12 ہیں، 12. یہ وہی ہیں جن کو لوگ ستاروں کے مختلف ناموں کے نام سے جانتے ہیں، حمل، ثور، جوزہ، سلطان، اسد، سنبلہ وغیرہ. اور ہر ایک نے اپنا ستارہ تو جانا ہی ہوتا ہے، اور نہ جانے اس سے آگے آگے یہ کچھ بھی سوچا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے قسمتیں معلوم کی جاتی ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی چیز بھی نہیں ملتی. اسی طرح بروج جو ہے اس سے مراد کہکشائیں بھی لیا گیا، گلیکسیز. آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں اتنی بڑی بڑی گلیکسیز ہیں کہ اگر آپ ان کا سائز سنیں تو آپ حیران ہو جائیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو اتنے بڑے بڑے مختلف حصوں میں بانٹے رکھا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ ہم صرف دنیا ہی کو نہیں دیکھ سکتے، کائنات کی باقی چیزوں کو کہاں دیکھنا ہے. اسی طرح اس سے مراد ستاروں اور سیاروں کے مقامات بھی لیے گئے کہ جہاں سیارے اور ستارے جو ہیں وہ رکے ہوئے. اسی طرح اس کی ایک تفسیر کی جاتی ہے قصوراً فی السماء، آسمان کے اندر بڑے بڑے محل، قصور قصر کی جمع. قاف جو قاف قرآن پاک جسے لکھا جاتا ہے وہ قاف اور سواد سے. کیا آسمانوں میں یہ محل ہیں؟ آپ دیکھیے کہ دنیا میں ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران رہ جاتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو آسمان دنیا کو اگر دیکھ لیں اور اس کے اوپر کیا کچھ بنا ہوا ہے تو ان کے دل واقعی بند ہونے لگے. کبھی آپ نے اس نظر سے کوئی بھی سائنٹیفک مووی دیکھی ہو، کوئی ایسا آپ نے پاور پوائنٹ یا کوئی ایسی پریزنٹیشن دیکھی ہو کہ جس سے آپ کو اس کائنات کی وسعتوں کا یقین ہو؟ میں مجھے تو بہت ہی شوق ہے، اور ایسی چیزیں مجھے ہمیشہ بہت اچھی لگتی ہیں اور دل بند ہونے لگتا ہے. اتنا کچھ، اتنا کچھ، اتنا کچھ، تو وہ ذات کتنی بڑی ہوگی جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، جو اتنے پیارے طریقے سے اس کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. اور یہ تو صرف آسمان دنیا کی بات ہے نا. حالانکہ اب دیکھیں، فِس سَمَاءِ بُرُوجًا، ہم نے آسمان میں پیدا کی، اور آسمان کا لفظ جمع کے لیے بھی آتا ہے اور واحد کے لیے بھی آتا ہے، یعنی اس سے اوپر والے آسمانوں میں نہ جانے کیا. ابھی وہاں تک تو ایک انسان گیا ہی نہیں، اور قرآن پاک کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے اوپر ایک انسان زندگی میں نہیں جا سکتا، الا یہ کہ نبی اپنے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معجزے کے ذریعے معراج کے سفر میں لے گیا. اس کے علاوہ آج کی سائنس کی ساری حدود جو ہیں وہ اس دنیا تک موجود ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں ہمیں غور اور تدبر کی دعوت دیتے ہیں کہ سوچو، جب تم اللہ اکبر کہتے ہو تو کیا اس وقت تمہارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ وہ ذات کتنی بڑی ہوگی جو اتنے بڑے آسمان اور اس کے اوپر بڑے بڑے برجوں کو سنبھالے ہوئے ہے؟ سورج چمکتا ہوا دکھتا ہے، چاند چمکتا ہوا دکھتا ہے، لیکن یہ بروج دکھتے نہیں. حالانکہ دیکھا جائے تو یہ بروج کیا ہے؟ یہ چھوٹی چھوٹی ستاروں سے لے کے بڑی بڑی کہکشاؤں تک ایسے لگتا ہے کہ جیسے آسمان کی آنکھیں ہیں. کہاں سے اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتا ہے؟ پچھلی آیت کے ساتھ اس کا آنا ہمیں کیا بتاتا ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پہ ستارے جڑے، اسی طرح ہدایت کے آسمان کے ستارے جن کو آپ رسول کہہ سکتے ہیں، اور ہر دور میں علم والے لوگ جو ہیں وہ ہدایت کے آسمان کے ستارے ہوتے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ آسمان دنیا کی حفاظت کرتا ہے شیطانوں سے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کی حفاظت کرتا ہے. آپ نے کبھی شپ میں سفر کیا ہو تو رات کے وقت آپ کو دور کناروں پہ چھوٹی چھوٹی لائٹ ٹمٹماتی ہوئی دکھتی ہیں. میں جب یہاں کبھی خشکی پہ کھڑے ہو کے یہ دیکھتی تھی، کیونکہ جب کبھی آپ کلفٹن میں یا کسی بھی ساحل پہ کھڑے ہو تو آپ کو دور چمکتے ہوئے دکھتے ہیں، تو میری انڈرسٹینڈنگ کیا تھی کہ یہ جہاز ہیں جو دور دور جا رہے ہیں. لیکن جب مجھے خود اتفاق ہوا جہاز میں سفر کا، تو پھر میں نے اس چیز کو بہت کلوزلی آبزرو کیا کہ وہ جہاز نہیں ہوتے، بلکہ اگر آپ جہاز کے عرشے میں کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو یہ دور سے لائٹ ہاؤس دکھتے ہیں، اصل میں وہ روشنی کے گھر ہوتے ہیں. میں نے پوچھا یہ کیوں ہے، تو بتایا گیا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں سمندر کا پانی کم ہے، یعنی یہ آلموسٹ کنارے ہیں. تو اس کو اس لیے انہوں نے لگایا کہ کوئی جہاز رات کے اندھیرے میں اگر اس طرف جائے گا تو یہ مٹی میں پھنس جائے گا، یا کوئی اور خطرہ ہو سکتا ہے، تو وہ صرف اس لیے لائٹ جل رہی ہوتی ہے کہ جہاز ادھر نہ آئے. اس سے میں نے دیکھا کہ واقعی جب سمندروں کے اندر لائٹ ہاؤس موجود ہیں، اسی طرح وہ لوگ جو کسی کو بھی اللہ کے دین کی رہنمائی کرتے ہیں، جو ان کو اللہ تعالیٰ کی مرضی بتانا چاہتے ہیں، پھر وہ بھی تو دنیا میں روشنی کے مینارے ہی تو ہیں، وہ بھی تو لائٹ ہاؤس تو ہیں. ادھر جہازوں کے ادھر ادھر نہ بھٹکنے کا ڈر ہے، تو ادھر انسانوں کے نہ بھٹکنے کا ڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے رسولوں کو بھیجا، اور رسولوں کے بعد اپنے دین کے نمائندوں کو بھیجا. آج بھی ان ستاروں سے گائیڈ لائن لی جاتی ہے. اگر آسمان کے ستاروں سے دیکھیے تو سمندر اور خشکی کے سفر میں اس کو دیکھا جاتا ہے، اور رسولوں کی یہ دیوی تعلیمات سے زندگی کے ہر مرحلے میں رہنمائی حاصل ہو رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت کے اظہار کے لیے بروج کا تذکرہ کیا کہ ان برجوں کو دیکھ کر ان کو بنانے والے پر غور کرو. اللہ نے کیسی چھوٹی چھوٹی پیاری پیاری آنکھیں آسمان پہ لگا دی، غور کرو تمہیں کوئی دیکھ رہا ہے، تم اس کی نگاہوں میں ہو. اور جس کو اس بات کا یقین آ جائے کہ کوئی ذات اس کو دیکھ رہی ہے، کیا پھر وہ بچ سکتا ہے؟ کوئی غلط کام کر سکتا ہے؟ اور یہی چیز تو انسان کو پھر اور زیادہ اللہ کے موجود ہونے کا احساس دلاتی ہے. گویا کہ کائنات کے مشاہدے سے آپ کے دل میں تقویٰ بھرے گا، تقویٰ بڑھے گا، اور آپ محسوس کریں گے کہ واقعی میں ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ دیا گیا، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. سورۃ صافات کی آیت نمبر 6 میں بھی آتا ہے، سورۃ صافات آیت نمبر 6، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، بشك ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا، کیوں؟ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِد، حفاظت ہے ہر شیطان مارد کی طرف سے. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب، نہیں وہ سن سکتے ملأ اعلی کی باتیں اور وہ پھینکے جاتے ہیں ہر طرف سے. دخورم ولهم عذاب واصب، تھتکارے جانے والے اور ان کے لیے عذاب ہے لازم. الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب الثاقب، مگر جو کوئی اچک لینا تو اس کے پیچھے لگ جاتا ہے شہاب ثاقب. پوری سائنس پڑھا دی اللہ تعالیٰ نے ان چند آیات میں آسمان کے ستاروں کے بارے میں، کہ در حقیقت یہ گارڈ مین ہیں. ستارے کیا ہیں؟ یہ ایک حفاظت کر رہے ہیں، یہ سیکیورٹی کی جاب پہ ہیں. کس بات سے سیکیورٹی؟ اس کا ذکر اگلی آیات میں بھی آ رہا ہے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ کے بعد یہ دوسرا مقصد تھا کہ ستارے آسمان کی خوبصورتی بھی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ستاروں سے تین ہی کام اللہ تعالیٰ نے لیے، ایک کیا ہے؟ راستہ دکھانا، اور دوسرا کیا ہے؟ خوبصورتی، اور تیسرا کیا ہے؟ شیطانوں کو مار بھگانا. یہاں اسی کا تذکرہ آ رہا ہے کہ ہم نے اس کو خوبصورت بنا دیا. کیا؟ زینا، ہم نے ان کو مزین کیا. کتنا پیارا لگتا ہے. کبھی آپ کسی کو بلیک کلر کے اوپر سلور ستاروں والا سوٹ پہنا دیکھیں، یا آپ مکیش کبھی لوگ کرواتے ہیں کبھی کچھ اس طرح کی چیز، تو میں فوراً مسکرا دیتی ہوں اور میں کہتی ہوں دیکھا انہوں نے آسمان کی نقل کی ہے. یہ دیکھو آج ان کو یہ کمبینیشن کس نے سکھایا، کیسے پتہ چلا کہ کالے کے اوپر سلور بہت چمکتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، کائنات ہمیں کلر کمبینیشن سکھاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنا پیارا بنایا. آپ کو پتہ ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ آسمان پہلے اتنا خوبصورت نہیں تھا، جب انسان دنیا میں آیا اس وقت اس کو سجایا گیا، جیسے گھر سادے سادے ہوتے ہیں، لیکن جب پھر بہو کو گھر میں لانا ہوتا ہے تو لوگ گھروں کو رینوویٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سجا رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایک نیا مہمان آنے والا ہے. اسی طرح اس کائنات کے اندر جب ایک نیا مہمان آنے والا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجا دیا، سنوار دیا اور اتنا پیارا کر دیا. اس سے پہلے بالکل دھواں تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ دھواں غبار کی شکل کا ہو تو اس کو دیکھ کر دل بند ہوتا ہے، دل بیٹھنے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ میرا بندہ جب دن کے آسمانی اسکائی کلر کے آسمان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر چکے، تو جو ہی رات آئے تو خوف کے مارے اس کی حالت خراب ہونے لگے. اللہ تعالیٰ نے اس کو سلور کلر کے ستاروں سے جڑ دیا. یہ سب کیا ہے؟ یہ اس مالک کی میرے اور آپ کے ساتھ محبت کی دلیل ہے. کتنا پیار ہے اپنے رب کو اپنے بندوں سے. دن کو تو ان کے لیے خوبصورتیوں کے انتظام کرتا ہی ہے، چاروں طرف کائنات کے اندر پھیلے ہوئے سبز درختوں کے اوپر لگے ہوئے خوبصورت پھل اور پھولوں کی شکل میں. دن میں آپ کہیں بھی سفر کریں تو آپ کی نگاہیں زمین پہ رہتی ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے ارد گرد اپنے مالک کی بہت ساری خوبصورت چیزیں دکھتی ہیں. لیکن کبھی اگر آپ نے رات کو سفر کیا ہو، اور خاص طور پہ ویرانوں میں، لانگ روٹس پہ، تو اس وقت نیچے تو کچھ دیکھنے کو ہی نہیں ہے. اس وقت تو نیچے صرف اندھیرے کی چادر ہے، لیکن ایسے وقت میں آپ کی نگاہیں آسمان پہ لگتی ہیں. اور کبھی آپ نے ایسی رات میں سفر کیا ہو کہ جب آپ کے ساتھ ساتھ چاند بھی چل رہا ہو. مجھے ایسا اتفاق ہوا ہے. اس وقت وہ بات بڑی یاد آتی ہے جو مائیں اپنے بچوں کو مثال دیتی ہیں، چندہ مامو. پہلے مائیں سے کھلی چھتوں کے نیچے بیٹھ کے بچوں کو کھانے کھلاتی تھی اور ساتھ ساتھ دکھاتی تھی، بیٹا وہ دیکھو وہ کیا ہے، اور بیٹا اوپر دیکھنے کے لیے منہ کھولتا تھا تو ماں اس کے منہ میں لقمہ ڈال دیتی تھی، پھر وہ اس کو کہتی تھی یہ چندہ مامو ہے. شاید ہی کسی ماں نے غلطی سے چندہ چاچو کہا ہو. یہ ماں کی محبت ہوتی ہے اپنے مہکے کے ساتھ، لیکن کل کی مائیں اپنے بچوں کو کائنات کو دکھاتے ہوئے کھانے کھلاتی تھیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق جوڑتی تھی، پھر کہانیاں سناتی تھیں، پھر جب بچے کی زبان بولتی تھی تو وہ لا محالہ پوچھتا تھا ماما یہ کس نے بنایا، ماما ہم چاند پہ کب جائیں گے. لیکن آج کی ماں جب بچے کو کھانا کھلاتی ہے تو وہ ایسی ناچتی پھدکتی تصویروں کے سامنے بٹھا دیتی ہے جس کو دیکھ کے وہ بچہ ماں کی بھی نہیں سنتا. بہت ضرورت ہے خود کو بھی کائنات کے ساتھ جوڑنے کی. مشاہدہ کیا کریں، اس کائنات کو پا کر اس کے اوپر غور اور تدبر کر کے اپنے مالک کو پہچانیے. وہ بڑا پیارا ہے. ایک ایک ستارے کے پیچھے آپ کو رب کی ذات دکھے گی. اس نے یہ ایسے ہی نہیں بنا دیا، اس نے خوبصورتیاں بنا دیں تاکہ تم ان کو دیکھو اور خوشی محسوس کرو. لن ناظرین, یہ کون ہے ناظرین؟ ہر وہ شخص جس کی اس پر نظر پڑے. ایک اس کی تفسیر یہ ہے, ناظر کی جمع, اور اسی طرح ناظرین سے مراد ہے للمتفکرین, تفکر کرنے والے. کیونکہ سر کی آنکھوں سے تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن غور کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے. جو تدبر کرے گا اس کو اس کے پیچھے بہت کچھ دکھے گا, اس کو خوبصورتی لگے گی, وہ کبھی بور نہیں ہوگا. آج کے دور میں آپ دیکھیں انسانیت کا مسئلہ کیا ہے, بورنگ. ہم بور ہو گئے, ہم یہ ہو گئے, ہمارا یہ معاملہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کبھی اس کائنات میں جا کے تو دیکھو, غور کرو. مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سارے موقع دیے الحمدللہ, اور شاید مجھے لگتا ہے کہ سبھی کے پاس ہوتے ہیں. آپ کہیں گے وہ کیسے؟ آپ کبھی بھی اپنے گھر کے پردے کو ہٹا کے ذرا پیچھے سے کھڑکی کو کھول کے دیکھیں ذرا رات کو آسمان کو. بعض دفعہ تو ایسے لگتا ہے کہ چاند بالکل آپ کے آنگن میں اترا ہوا ہے, لیکن ہم نے اپنے ارد گرد اتنے گہرے پردے تان لیے کہ ہمیں توجہ ہی نہیں آتی. بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے رات کو اکیلے میں آسمان کو دیکھتے ہوئے. کس بات کا ڈر؟ وہ ذات اوپر ہے, وہ آپ کا پیارا رب اوپر ہے, کہ آپ کو اس کی موجودگی میں ڈر لگے گا؟ نہیں, مجھے ایک ایسا موقع ملا الحمدللہ کہ میں تنہا تھی کچھ دن کے لیے. میں بالکل تقریباً رات کے وقت پردے کو ہٹا کے شیشے کے اندر سے دیکھا کرتی تھی, اور جتنی دیر میں جاگتی تھی اس شیشے کو بھی کھول دیتی تھی. کیا سوچ کے؟ کہ دیکھو یہ ہے میرا رب اور میں. اور اس وقت انسان کو پھر جو بات کرنے کا مزہ آتا ہے, اس وقت جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطے جڑتے ہیں, وہ ایک انسان کے دنیا کے ہنگاموں میں اور اپنے مصنوعی ماحول میں بیٹھتے ہوئے رب سے جڑ ہی نہیں سکتے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا تعلق کائنات سے کٹ گیا. آج ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو بھی سکرین پہ ہی دیکھتے ہیں. کوئی ڈاکیومنٹری دیکھ لی, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, یہ بھی میں نہیں کہوں گی بری ہے, کیونکہ کچھ تو ہے. ہاں, اس میں پھر کچھ کباختیں آ جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. بہرحال کوئی ایسی چیزیں جن سے اوائڈ کرتے ہوئے اگر آپ ایسی چیزوں کو دیکھیں تو اس نگاہ سے دیکھیے کہ یہ میرے رب کی بنائی ہوئی ہے. زینہ للناظرین, آپ کا شوہر آپ کے لیے خوبصورت گھر بنوائے تو آپ کو اس پہ محبت آئے. تو جب رب کائنات نے آپ کے لیے اتنا پیارا آسمان بنایا تو کیا پھر آپ کو اس سے محبت نہیں ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے. یہ اتنا پیارا رب ہے, پھر آسمان پہ غور کرنے کی اور آنکھیں رکھنے والوں کو دعوت یہ دیتا ہے کہ غور تو کرو, اتنا بڑا آسمان کس نے بنایا بغیر سہاروں کے؟ جب وہ اتنے بڑے آسمان کو بغیر سہاروں کے قائم کر سکتا ہے تو تم اپنے آپ کو بے سہارا کیوں سمجھتے ہو؟ تم کیوں کہتے ہو کہ میرا کوئی سہارا نہیں, یا میں کس پہ ڈپینڈ کروں؟ ہائے میری زندگی میں یہ کیوں نہیں, ہائے میری زندگی میں فلاں کیوں نہیں, ہائے اللہ تو نے بیٹا نہیں دیا میرے بڑھاپے کا کیا ہوگا, اے اللہ تو نے میرا شوہر کو چھین لیا اب میرا مستقبل کیا ہوگا. نہیں, کائنات کا مشاہدہ ایک انسان کو اپنے رب کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. اسی طرح سورت فرقان کی آیت نمبر 61 میں بھی آتا ہے, تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیها سراجا سراجا وقمرا منیرا. بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بنایا, آسمانوں میں بنائے برج, اس میں بنایا سورج اور چاند چمکنے والا. اللہ تعالیٰ تو بار بار دعوت دیتا ہے, دیکھو تبارک الذی, وہ بابرکت ذات ہے جس نے یہ سب کچھ کیا. تو ضرورت ہے اس بات کی کہ اس رب کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا جا سکے, اس کے ساتھ ایک انسان اپنے آپ کو قریب محسوس کرے. پھر اگلی بات جو ستاروں ہی کے ناطے سے ہے, آیت نمبر 17 کو دیکھتے ہیں, وحفظناها من کل شیطان الرجیم, اور ہر شیطان مردود سے آسمان کو محفوظ رکھا. لفظ ہا کی ضمیر آسمان کی طرف جاتی ہے, اور عربی زبان میں آسمان اور زمین دونوں مؤنث کے صیغے ہوتے ہیں. عموماً اس کی حفاظت کسی طرح بروج کی طرف بھی جا سکتی ہے, لیکن زیادہ راجح جو بات ہے وہ کیا ہے کہ شیطانوں آسمانوں کی حفاظت کی. کیونکہ جب آسمان کی حفاظت ہو گئی تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے سے خود بخود باقی چیزوں کی بھی حفاظت ہو جائے گی. یہ ایسی ہے جیسے گھر کے دروازے کی یا اس کی دیوار کی حفاظت کر لی جائے تو پھر باقی گھر کے اندر کی جو چیزیں ہیں اس کی حفاظت تو بھی ہو جاتی ہے. کس سے کی؟ شیطان الرجیم, شیطان رجم کیے گئے سے, شیطان مردود سے. شروع میں شیاطین کو آسمان کی طرف جانے کی اجازت ہوتی تھی, لیکن جب سے وحی کا سلسلہ شروع ہوا اس کے بعد ان کو روک لیا گیا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پہلے آسمانوں تک پہنچنے سے شیطانوں کو کوئی روک ٹوک نہ تھی، وہ جا کر آسمانوں کی خبریں لیتے اور کاہنوں کے دلوں میں القا کرتے، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو تین اوپر کے تین آسمانوں پر جانے سے شیطانوں کو روک دیا گیا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو باقی چار آسمانوں تک جانے کی بھی ممانعت کر دی گئی۔ اب جو کوئی شیطان چوری چھپے اوپر جا کر کوئی خبر سن پاتا تھا، فوراً اس پر ٹوٹنے والا ستارہ ایک شعلے کی مانت میں مارا جاتا تھا۔ ان شیطانوں کی یہ مکمل بندش ہو گئی تو انہوں نے یہ شکایت ابلیس سے کی کہ ابلیس ہمارے لیے کچھ کرو اور ہمیں آسمان پہ نہیں جانے دیا جا رہا۔ ابلیس نے کہا، زمین میں یقیناً کوئی نیا حادثہ ہوا ہے، جا کر دیکھو۔ شیطان زمین پر آئے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی تلاوت کرتے پایا تو کہنے لگے، واللہ یہی نئی بات پیدا ہوئی ہے۔ ہاں مگر الا من استرک السم، جو کوئی چرا لے، اس طرح کا سرقہ سے ہے، سرقہ سرقہ چوری کو کہتے ہیں، سورۃ مائدہ میں ہم پڑھ چکے ہیں السارق والسارقۃ، تو چوری کرنا مراد ہے کہ جو کوئی چوری کر لے۔ اور چوری کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی چیز بغیر بتائے خفیہ طور سے ہتھیا لینا، کہ اب اگر کوئی کچھ چوری کرنا چاہتا ہے، کیا اسم آ، چوری کیا ہو رہی ہیں؟ باتیں، سم آ، وہ باتیں جو آسمانوں پہ ہو رہی ہیں اللہ اور فرشتوں کے درمیان، یا پھر فرشتوں اور فرشتوں کے درمیان، تو کیا ہوتا ہے؟ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو اس کے پیچھے لگا دیا جاتا ہے ایک چمکتا ہوا شعلہ، شہاب مبین، یہی ہے وہ شہاب مبین جس کو شہاب ثاقب کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں روایت آتی ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی بات ہوتی ہے تو اس کو سنتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے روایت رکھوں گی کیونکہ یہ معاملات بہت ہی سنجیدہ ہو، یعنی بہت ہی زیادہ غیب کے معاملات ہیں، تو اس میں لفظوں کی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمام آسمان میں جب کسی حکم کا فیصلہ کرتا ہے تو فرشتے اس کا حکم بجا لانے کے لیے نہایت عاجزی سے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، اور ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جیسے کسی صاف پتھر پر زنجیر ماری جا رہی ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ فرشتوں تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے۔ پھر جب ان کے دلوں سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو دور والے فرشتے نزدیک والوں سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ کہتے ہیں، جو فرمایا بجا فرمایا۔ فرشتوں کی یہ باتیں چوری چھپے سننے والے شیطان سن لیتے ہیں اور اوپر تلے رہ کر وہاں تک چلے جاتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فرشتے اس بات کو سننے والے شیطان پر آگ کا شعلہ پھینکتے ہیں جو اسے نیچے والے شیطان کو بات پہنچانے سے پہلے ہی جلا ڈالتا ہے، اور کبھی یہ شعلہ اسے بات پہنچانے کے بعد پہنچتا ہے تو اوپر والا شیطان نچلے والے کو بات پہنچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس طرح وہ بات زمین تک پہنچتی ہے، پھر وہ بات ساحر یعنی کاہن اور نجومی، جو فورچون ٹیلر یا مستقبل کا حال بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان تک، ان کے منہ پر جاری ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ 100 جھوٹ ملا کر لوگوں سے بیان کرتا ہے، پھر اگر اس کی کوئی بات سچی نکل آئے تو لوگ کہتے ہیں، دیکھو اس نجومی نے ہمیں خبر دی کہ فلاں وقت پر ایسا ہوگا اور وہ بات سچ نکلی، یہ وہ بات ہوتی ہے جو آسمان سے چرائی گئی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو یہاں پتہ چلا کہ یہاں شہاب مبین ہے، اسی کو دوسرے مقام پہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے حوالہ رکھا تھا سورۃ صافات کا، اس آیت نمبر 10 میں، اور وہ کیا تھا؟ شہاب ثاقب، جس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شہاب ثاقب کہتے ہیں چھید کر جانے والا چمکدار شعلہ، یعنی جس سے سوراخ ہو جائے۔ اب رات کو کبھی آپ دیکھیں تو آپ کو ایسے ستارے دکھیں گے جیسے شعلہ نکلتا ہے۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ ستارہ ٹوٹا ہے، لیکن وہ ستارہ نہیں ٹوٹ رہا ہوتا، بلکہ آسمان پہ کوئی شیطان جا کے کچھ چوری کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اوپر سے شعلہ پڑ کے اس کو بھسم کر دیا جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ آج بھی کائنات میں ہر لمحے کتنی ہی ایسی چیزیں ہو رہی ہیں، اللہ کے حفاظت کے نظام کو تو دیکھیے، کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے ہماری حفاظت کے سامان رکھ دیے، اور کس طریقے سے ہمیں معلوم بھی نہیں لیکن ہماری حفاظت کی جاتی ہے۔ آج ہم دنیا میں حفاظت کرنے کی کوشش کرتے ہیں پھر بھی کچھ نہ کچھ چوریاں ہو جاتی ہیں، ہم کوئی نہ کوئی چیز بچانے کی کوشش کرتے ہیں وہ چیز پھر خراب ہو جاتی ہے، اور تو چھوڑیے آپ اپنے کمپیوٹر کی کتنی حفاظت کیوں نہ کر لیں پھر بھی وائرس آ جاتے ہیں. لیکن آسمانوں میں کتنے پہرے ہیں, کیسی محفوظ فائلز وہاں رکھی ہوئی ہیں. آسمانوں کے اوپر سے سارا ڈیٹا آتا ہے, انسانیت کے مستقبل, ان کی باتوں کی ساری باتیں وہاں محفوظ ہیں, لیکن وہاں سے کچھ بھی نہیں جاتا. ہماری آئی ڈیز ہیک ہو جاتی ہیں, لیکن آسمان کے پہرے دار اتنے مضبوط ہیں کہ کسی کی کوئی آئی ڈی, کسی کا کوئی نام کچھ ہیک ہونے ہی نہیں دیتے. آپ اپنے کمپیوٹر کو اینٹی وائرس سسٹم کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, کچھ دن گزرتے ہیں, کچھ مہینے, وہ بھی باطل ہوتا ہے کیونکہ نئے وائرس آ گئے. لیکن اللہ کے نظام دیکھیے کیسے شیطان رجیم سے ہمیں بچاتا ہے اور اس پیغام کو پلیوٹ ہونے سے بچاتا ہے. یہ جو اننا نحن نزلنا ذکر تھا, یہ صرف دنیا میں اترنے کے بعد کی حفاظت نہیں ہے, یہ پہلے کی حفاظت ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سے جب جبرائیل علیہ السلام کو ملتا تھا تو بیچ میں اس وقت بھی تو کئی خطرے ہو سکتے تھے نا. آپ دیکھیے کہ آپ کوئی بھی چیز کہیں لے جاتے ہیں تو کتنا ڈر ہوتا ہے, کسی لمحے وہ چیز جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے, چوری ہو سکتی ہے. بعض دفعہ لوگ قیدیوں کو جب ایک جیل سے دوسری جیل میں منتقل کرتے ہیں تو بہت گارڈ کے ساتھ اور ایسی بند گاڑیوں میں کہ جس میں شاید کھڑکی بھی نہ ہو کہ کہیں ہمارا کوئی قیدی نہ بھاگ جائے. قیمتی چیزوں کو آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جا رہے ہوں تو آپ گھبرا رہے ہوتے ہیں کہ کہیں رستے میں کچھ ہو نہ جائے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہماری ضرورت کی چیزیں, ہمارا سارا انتظام اللہ تعالیٰ کتنے خوبصورت طریقے سے کر رہے ہیں. اگر ہم انسانوں کے ہاتھ میں ہوتا کہ تم یہ کر لو, تو آپ دیکھیے کہ کبھی بھی اتنا خوبصورت نظام چل نہیں سکتا. اور دشمن دنیا میں تو کچھ اور ڈاکو ہے, وہاں تو شیطان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں رجیم کہا. رجیم کا لفظ جو ہے یہ مرجوم کے معنوں میں ہے. مرجوم, رجم کے معنی ہوتے ہیں سنسار کرنا, پتھر مارنا. شیطان کو رجیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب یہ آسمان کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو آسمان سے شہاب ثاقب اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں. اسی لیے پھر رجیم کا لفظ ملعون, لعنت کیا گیا, مفعول کا وزن ہے, اور مردود, یہ بھی مفعول کا وزن ہے, یعنی رد کیا گیا, اس معنی میں استعمال ہوتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جسے سنسار کیا جاتا ہے نا, پتھر مار کے مارا جائے, اسے ہر طرف سے پھر لعنت ملامت بھی کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شیطان کے لیے یہی بات کہی. تو رجیم کیا, آسمان سے بھگایا جاتا ہے اور اس کو رد کیا جاتا ہے, نکلو دھت دھت دھت یہاں سے بھاگو. کتنا ہی بدبخت ہے یہ کہ جس نے ایک سجدے کا انکار کر کے اپنے لیے ساری زندگی کی لانتیں لے لیں. یہی آج دنیا میں بھی ہوتا ہے. شیطان کو تو رجیم کر دیا جاتا ہے جب اس نے وحی کے اندر مداخلت کی کوشش کی, اللہ کے حکم کو نہ مانا. اسی طرح ہر وہ انسان جو دنیا میں اللہ کے دین سے دور ہونے لگتا ہے, ایسے کو بھی ہر طرف سے پھر دھتکارا ہی جاتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ سچی عزت اس کی ہے جو وہی الہی کے ساتھ جڑ گیا, اور جس نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی, جس نے اس کام میں اپنا کام حصہ ڈالنا شروع کر دیا, ایسے کو پھر اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے اور ہر شر سے خود بخود بچانے لگتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہم تمہارے لیے کر رہے ہیں. سورت جن کی آیت نمبر 9 میں بھی آتا ہے. اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے اور کھل کے تھوڑا سا رکھا. کیا آپ کے سامنے آیت رکھوں گی. سورت جن کی آیت نمبر 9 میں آتا ہے, وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا. اور بے شک ہم بیٹھا کرتے تھے اس کے لیے بیٹھنا سننے کے لیے, بس جو کوئی اب سننا چاہتا ہے تو پاتا ہے ایک شعلہ پہنچا ہوا. یعنی جن ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا جاتا ہے کہ ہم جب کچھ سننا چاہتے ہیں تو ہمیں اوپر سے شعلے پڑتے ہیں. کبھی آپ سوچئے, ہر در سے دھتکارا جا رہا ہے, اور جو ایک رب کا نہیں ہوتا نا, دوسروں کے دھروں پہ جاتا ہے تو وہ سوچتا تو یہ کہ مجھے یہاں سے عزت اور محبت ملے گی, لیکن کچھ دن کی بات ہوتی ہے, اس کے بعد اس کو بھی دور دور کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح آیت نمبر 212 سورت شورا میں بھی آتا ہے. شورا یاد رکھیے گا, آیت 19 پارے کی ہے, کیونکہ ایک سورت شورا ہے, وہ فرق ہے اس سے. سورت شورا آیت نمبر 212 میں آتا ہے, وَإِنَّهُمَ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ. اور بے شک وہ سننے سے معزول کر دیے جاتے ہیں, یعنی وہ سن ہی نہیں سکتے, ان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے. اور ساتھ ہی سورہ صافات کی وہ آیتیں جو 8 سے 10 آپ کے سامنے رکھی تھی کہ مگر جو کوئی پکڑنا چاہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کیسے روک لیتا ہے. سورت ملک کی آیت نمبر 5 میں بھی ستاروں کو آسمان کی زینت بنانے کا تذکرہ ہے کہ وَلَقَ زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ ہم نے ان کے سامنے یعنی ان ستاروں کو آسمان دنیا کی خوبصورتی کے لیے بنایا تاکہ اس کائنات کو انسان دیکھے تو اس کو خوش ہو. حضرت ابن عباس کا قول نقل کیجئے کہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہانت ختم ہو گئی. اب کاہنوں کا وہ زور نہیں ہے, پہلے تو بہت زیادہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ یہود کا جب دور تھا دنیا میں عروج کا تو اس وقت کہانت بہت عام ہو گئی تھی, لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر وہ ختم ہو گئی. اسی طرح ایک اور روایت نقل کیجئے, صحیح بخاری کی ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے بادل میں اترتے ہیں اور وہاں اس بات کا تذکرہ ہوتا ہے جس کا فیصلہ آسمان پر ہو چکا ہوتا ہے. جیسے کسی میٹنگ میں کوئی بات ہو گئی نا تو بعد میں پھر لوگ آپس میں ڈسکس کرتے ہیں کہ اچھا تم کیا کرو گے, اچھا تمہاری کیا ذمہ داری ہے, اچھا آپ کیا کریں گی, تو وہ باتیں یہ بات کی ہے. یعنی اللہ کی بات نہیں یہ سن پاتے لیکن اس سے بات کی جو باتیں تو وہ فرشتے جب کرتے ہیں تو شیطان چوری سے ان باتوں کو سن پاتا ہے اور جا کر کاہن کے دل میں ڈال دیتا ہے. کاہن اس میں اپنی طرف سے 100 جھوٹ ملا کر اس کو بیان کر دیتے ہیں. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اب دیکھیے یہاں ایک چھوٹی سی بات جو اس ٹاپک کے اوپر ہم دیکھیں گے کہ اللہ نے فرمایا تھا وہ حافظ نہ ہا, حفاظت کی ہے اس نے. اب وہ تو شیطان آسمانوں کی طرح بات تھی لیکن ذرا ہم اپنے لیے بھی دیکھیں. پہلے آپ چھوٹا سا ایک اپنے ذہن میں امیجینیشن لائیں کہ آپ کسی ایسے کمرے میں داخل ہوں کہ جس کی چھت بالکل اس حالت میں ہو کہ اس کے اوپر کھلی بجلی کی تارے اور بلب لٹک رہے اور بالکل ایسے لگ رہا ہے کہ کسی لمحے بھی وہ گر جائیں گے نیچے, کہ آپ بڑے آرام سے وہاں بیٹھ سکیں گے یا گزر سکیں گے. میرا خیال ہے کہ خوف کی وجہ سے آپ کبھی اس کمرے یا اس ہال میں جائیں گے بھی نہیں کہ یہ کسی لمحے بھی یہ سب کچھ گرے گا, کیونکہ یہ سب میرے ساتھ ہونے والا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ تو گرے سو گرے, آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ جو شہاب ثاقب رکھے ہیں نا اور یہ شعلے کتنے گرتے ہیں, ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کے سامنے رکھوں گی انسائیکلوپیڈیا آف برٹینیکا کی ہے کہ روزانہ تقریباً 1 کھرب 1 کھرب مجھے نہیں پتا کتنے ارب ملتے ہیں تو کھرب ہوتا ہے, 1 کھرب شہاب ثاقب روزانہ گرتے ہیں زمین کی طرف, جن میں سے 2 کروڑ روزانہ زمین کے بالائی حصے میں پہنچتے ہیں مگر ان میں سے صرف 1 زمین تک پہنچ پاتا ہے. اللہ اکبر, یہ ہے وہ حافظ نہ ہا, ہم نے حفاظت کی. ذرا سوچئے وہ 1 کھرب کے 1 کھرب اگر سارے ہی گرنے لگے زمین پہ تو ہمارا حال کیا ہو. اور جب یہ شہاب ثاقب گر رہے ہوتے ہیں شعلے تو بلائی فضا میں ان کی رفتار 26 یعنی 26 مائل پر سیکنڈ ہوتی ہے, یعنی 1 سیکنڈ میں 26 مائل اور بعض حالات میں تو 50 مائل تک یہ سفر طے کر لیتا ہے. اور اتنے واضح ہوتے ہیں, اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. 13 نومبر 1833 میں شمالی امریکہ یعنی نارتھ امریکہ میں ایک جگہ پر نصف شب سے لے کر صبح تک 2 لاکھ شہاب ثاقب گرے ہوئے ملے, یعنی ان کی باقیات جو تھی ان کو ملی, انہوں نے اس کو محسوس کیا. اور آج تک کہتے ہیں کہ جو سب سے بڑا شہاب ثاقب ڈسکور ہوا ہے اس کا ویٹ کیا تھا, 645 پاؤنڈ, 645 پاؤنڈ کا پتھر گرا جو جب گرا تو کئی فٹ گہرائی میں دھس گیا. ظاہر ہے آپ اتنا بڑا اتنا اس کا وزن, پھر پیچھے اتنے زور سے کشش ثقل ہے اس کی طرف اور پیچھے سے اتنی انرجی ہے اس کے اندر پریشر کے ساتھ آ رہا ہے تو کہاں گرا ہوگا. اسی طرح کہتے ہیں کہ 1/2 ٹن یعنی تقریباً 1/2 ٹن کا آہنی تودہ بھی پایا گیا, یعنی لوہے کا ٹکڑا, اور اس کے بارے میں بھی یہ گمان ہے کہ یہ آسمان سے گرا ہے. کتنے محفوظ بیٹھے ہیں اس دنیا میں اور اللہ تعالیٰ ہمیں کتنے فتنوں سے بچا رہا ہے. اللہ تعالیٰ پہ پیار نہیں آتا,